swoboda. Siódemeczki wydanej dwa dni temu WoWo i utwór zatytułowany Środa w czwartek. 13 minut po godzinie czwartej. Kontakt z nami oczywiście Państwo pamiętają, ale ja nie umieszkam nie przypomnieć, że budzik@polskieradio.pl to adres mailowy. 22 7 3 to numer telefonu i jeszcze adres, numer skrzynki SMS-owej 71335. Te trzy dane kontaktowe wskazują na różne rodzaje możliwości kontaktowania się właśnie o poranku i też sprawiają pewne możliwości, by być tym pierwszym budzikowym przodowniczkiem, budzikową przodowniczką, budzikowym przodownikiem korespondencyjnym. A zatem mailowo, telefonicznie czy SMS-owo, kontakt z nami na trzy sposoby. Jak my to mówimy, nasz znak sygnału brzmi trzy szybkie, a to oznacza, że powiemy teraz ciach, ciach. Jako że trzy, no to niech będzie. Ciach, ciach, ciach. Chociaż ma coś do powiedzenia, za mało czasu mam, by coś działać, a wciąż zbyt wiele na rozmyślania. Się z nami, a kiedy płaczesz, za zostajemy sami. Za mało czasu mam, by coś zdziałać, a wciąż zbyt wiele na rozmyślania. No i szybciusieńkie, jak zwykle, budzikowe czynności korespondencyjne i rozgrzewkowe. Wniosek formalny zgłasza pan Jacek, który to zgłosił się pierwszy dziś telefonicznie, ale przecież wielokrotnie koresponduje z wahadła Łódź Grudziądz, gdzie delikatny plus, taki lichy plus, jeden, półtora, ale jednak plus i sucho. Pan Janek zgłasza, że jednak w oryginale to było trzy szybkie ciach-ciach, więc tego się trzymajmy. Nie wprowadzajmy nowych systemów walutowych, nie bądźmy peweksami. Dobrze, panie Janku, jeśli się to utrzyma, bo niektórzy mówią jak trzy, to ciach-ciach-ciach, ale jeśli w oryginale, to może i tak. Warto trzymać się tegoż właśnie. Pan Janek dziś jako pierwszy telefonicznie. Brawo, Jasiu. SMS-owo. Na dzień dobry, pan Adam z Katowic. Pozdrawia gorąco. W drodze do pracy, właściwie w pracy za kółkiem w centralnej części kraju. Też lichy plusik. Koło zera plus jeden, no ale podczas wieczornego załadunku było minus jeden. No i tak też właśnie w wielu miejscach dziś z samego rana. Tak na granic między minusem a plusem. Brawa dla pana Adama i jeszcze mailowo dziś pan Piotr, który to pozdrawia z Warszawy. Prefiks wrócił na poziom czwarty i próbuje odstraszyć odbiegania, ale nic mu z tego nie wyjdzie. Dziś czwórka z trójką, czego wszystkim życzy pan Piotr z Radomia, znaczy z Warszawy. No i już mamy budzikowe, tym razem męskie grono porannych budzikowych korespondentów. Sygnały zagraniczne i krajowe to już za kilka chwil. Wcześniej powitanie nowego dnia, także karteczka z kalendarza i pan synoptyk. Ale na razie na budziku 19 poczywy Ardy. Mam 3 latka, 3,5. Nie skończyłem żadnych szkół. Chcę zabawek mieć na kopy z Ameryki i Europy. Chcę mieć fajny samochodzik i w ogrodzie chłodny brodzik. Chcę kolejkę składać z tatą, bardzo długą i bogatą. Chcę mieć czołgi i piechotę, wsparte z nieba samolotem. Oprócz tego łódki szybkie, a w akwarium złotą rybkę. Zakręcę, gdzie zabawek dają więcej. Rzucę orzeł albo reszka. Wszystko jedno mi, gdzie mieszkam. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię

powstanie takiegoż właśnie frontu. Okluzja występuje w miejscu styku trzech mas powietrza. Kiedyś myślałem, że dwóch, ale trzech. Masy powietrza ciepłego, oderwanego od podłoża oraz dwóch mas powietrza chłodniejszych, różniących się ze sobą między innymi temperaturą. No i wyróżnia się front okluzji o charakterze ciepłym i chłodnym. Dziś mamy do czynienia z frontem okluzji o charakterze chłodnym, który to powstaje, gdy powietrze za frontem chłodnym jest chłodniejsze niż powietrze przed frontem ciepłym. Proste! A więc jednak pierwsze zdanie w prognozie pogody ustawiło niemal większą część audycji. Podejrzewam, że może być jeszcze wiele pytań dotyczących tychże elementów meteorologicznych, czy ciśnienia, czy temperatury, kierunku, prędkości wiatru, zachmurzenia, opadów, a tego dziś w prognozie pogody nie brakuje. Mam nadzieję, że nie będzie brakować także prawidłowych odpowiedzi, a zachętą niech będzie to, co niemal codziennie powtarzam, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, szukając mianownika wspólnego. Mianownika, spoiwa, takiego wspólnika, który to łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców i też z różnych epok. No właśnie, coś takiego wspólnego jest. Przypomnę, 71335, pierwsze nagranie już za nami. Kto uważnie słuchał? Nawet nie uważnie, bo jak zwykle, także i wczoraj, zapowiadając dzisiejszy wspólny mianownik, mówiłem, że będzie łatwiutko. Prościusieńkie zadanie. Jedno z prostszych chyba w historii, jakie mieliśmy w tym właśnie budzikowym cyklu. 71335. Może ktoś spróbuje już po pierwszym nagraniu tak strzelić, że się wstrzeli i poda prawidłową, najprawdziwszą z prawdziwych odpowiedzi. 71335. Drugie i trzecie nagranie. Szukamy wspólnika, tego spoiwa, które łączy trzy różne nagrania. Naprawdę nie trzeba być wybitnym znawcą ani uczestnikiem teleturnieju, że tam po jednej nutce i już. 71335. Przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi życzę. Za 23 minuty będzie piąta okluzja. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus

koniec odcinka pierwszego. A tak naprawdę był to trzeci odcinek dzisiejszego budzikowego, nazwijmy to, radio turnieju. Niewybitny uczestnik teleturniejów też się zgłosił i odpowiedział, że trzecią piosenkę zapewne, to wysłane podczas drugiej piosenki, trzecią piosenkę na pewno zaśpiewa Natalia Imbruglia. No jak państwo słyszą, Natalia Imbruglia, fantastyczna kanadyjska piosenkarka, świetnie radzi sobie po polsku. I nawet głosem przypomina pana Kazimierza. Sygnały od państwa. Bardzo się cieszę na te pierwsze sygnały, między innymi od pani Ani z Gliwic, za ciepłe słowa. Pani Ania informuje, budzę się i słyszę, to redaktorka, to wiem, że trzeba wstawać, choć jak tu wstać wypoczętym, gdy się śni, że biegam. Tak napisała pani Ania z Gliwic dla wszystkich biegaczy, dla tych, którzy ruszają się podczas budzika albo z samego rana, jeszcze przed pracą. Myślę, będziemy mieli fantastyczną propozycję wiosenną, no, ale to im bliżej wiosny, by jeszcze się nie przemęczać w tym, no jakby nie było w kalendarzu, choć miejscami też i za oknem dziś zimowym czasie. Dla tych, którzy, no tak jak w triatlonie, troszkę pływają, troszkę jeżdżą na rowerze i biegają w takiej kolejności, będziemy w pewien sposób także i rywalizować. No a jeśli chodzi o rywalizację w budzikowym alfabecie, no dziś wspólnik, naprawdę. Powiedziałbym na rękę tym wszystkim, którzy narzekają, że o tak wczesnej porze, no to nie może być jakaś bardzo skomplikowana gimnastyka szarych komórek. To powinno być tak proste jak nasze budzikowe trzy szybkie ciach, ciach, ciach. Natalia. Wspólny mianownik to Natalia od pana Łukasza. Natalia z pozdrowienia mi od pana Grzegorza z przejścia granicznego w Medyce. Natalia to dziś wspólny mianownik z pozdrowieniami od pana Leszka z Kruszywicy. Także pan kolejarz z Małaszewicz ochoczo podskakuje na pokładzie MS-1 w rytm słowiańskich przygrywek. Natalia. Są przyczyny, by śpiewały tylko dziewczyny. No i fantastyczne odpowiedzi. Bardzo pięknie dziękuję także panu Robertowi, który to odpowiedział, że dziś wspólnym mianownikiem jest Barcelona albo Paris Saint-Germain, redaktor sobie wybierze. Bardzo pięknie dziękuję. Natalia także od pani Kasi. Natalia od pani Amandy. Wrócimy jeszcze do pani korespondencji. Także nasza wierna słuchaczka odpowiada, że dzisiejszy konkurs sponsoruje pani Natalia. No, tak bardzo chciałem, żeby było łatwiutko, aż tak do odgadnięcia, żeby zachęcić państwa także do jutrzejszej rywalizacji. Może i po pierwszej nutce, no i będzie, że po drugiej i po trzeciej. Proszę próbować także jutro o zwykłej porze. Serdecznie gratulujemy tym, którzy odważyli się wziąć udział w dzisiejszej budzikowej rozgrywce. No, niech będzie, że i to takie nasze już rozstrzygnięte kalambury. Miedzianą, żelazną, złotą, zapatrzone, niewidome, we krwi, we krwi odnalazłem obłoki, dymy i domy, złote, miedziane, żelazne. Nie ma ochoty i woli, myślałem, serce pękło, powoli szedłem, powoli, rudym wieczorem piękną. W czarnym dymie ulic kamiennych kwotok, obłoki ciężkie, olbrzymie, pulsują krwawą martwotą. W czarnym wieczornym dymie ulic kamiennych kwotok, obłoki ciężkie, olbrzymie, pulsują krwawą martwotą. Nie ma ochoty i woli, myślałem, serce. Szedłem powoli, rudym wieczorem piękną. Nie ma ochoty i woli, myślałem, serce pękło. Powoli szedłem powoli, Ileż jeszcze prawidłowych odpowiedzi z kraju i z zagranicy. Z zagranicy to za chwilę. Ale wcześniej wspólny spójnik. Natalia wciąż napływają odpowiedzi. Raz jeszcze pięknie dziękuję. Pan Sławek z Jaworzna o tym, że zero i nie wieje. Tak, w wielu miejscach dziś. Dzień dobry także, ale gorący od pana Sławka z Żytna wraz z pasażerami. Pan Paweł po trasie Warszawa-Nasielsk informuje, że 2 stopnie na tejże właśnie warstwą okluzyjną nazywamy też warstwę półprzepuszczalną emolientu nałożonego na skórę w postaci na przykład kremu. Nie ma to jak się powymądrzeć z rana. No to już pana słowa, panie Pawle, ale rzeczywiście tak, tak. O tym dokładnie pamiętałem, o tej warstwie półprzepuszczalnej emolientu nałożonego na skórę w postaci, ale już nie chciałem do prognozy pogody nawiązywać tego, że właśnie front okluzji, okluzja w prognozie pogody dziś rządzi. Pani Kasia też jest z nami w nowym dniu. Mały piątek przed nami w Krakowie zero, na polu gdzie ta wiosna się pyta, zdaje się już po raz trzeci albo czwarty w tym tygodniu. Pani Kasia z Poznania także te pozdrowienie od przodowniczki Anny. Bardzo się cieszymy. Żeglarka pani Marysia również jest z nami. Pan Andrzej w drodze do pracy. Dzień dobry w Elblągu zero. Pan Andrzej z okolicy. Pięknie dziękujemy. To krajowa część sygnałów od państwa. Za chwilę zagramanica. Ciepła i zimna. No to już sobie państwo wybiorą. Gdzie to ta okluzja zagramaniczna? 8 minut pozostało do godziny 5. Jak myślisz, czy map nie ma, bo wszystko się zmienia, w tym ja i ty. Czujność wzmóż uprasza się o nowych map, sporządzanie na próżno. Za 4 minuty będzie godzina Piąta, sygnały od państwa między innymi te dotyczące zagranicy. Pan Piotr pozdrawia z Kuwejtu, melduje się, gdzie 20 stopni z rana, potem 26. Może się przytrafić. Co ja będę w Kuwejcie siedział? Wracam dzisiaj do Dubaju. Pozdrawia pan Piotr. A pewnie zmarznąć można i po co to, na co to komu. Pani Aleksandra, kiedyś z Leszna, na razie pozdrawia z deszczowej Tybingi. Wyjazd zagraniczny, znaczy się delegacja już w pracy. Pani Marzena i Seszelski czwartek po godzinie 7:30 rano. Bardzo słoneczny i ciepły, po prostu nastały upały, które potrwają przez następne kilka tygodni. Marzec i kwiecień to dwa najcieplejsze miesiące na wyspach. Wilgotność nadal powyżej 80%, więc mamy łaźnię turecką i to do tego za darmo. Człowiek nie narzeka, jeszcze zapewne zatęskni za tym klimatem. To pani Marzena. Seszelskie pozdrowienia i właśnie w fantastyczne okolice też na słuchu. Na dzień dobry, pan Stefan, nasz budzikowy podróżnik, o tym, że w morzu ryby, na drzewach owoce, na niebie słońce, swoboda jest czasem piękna i dokumentacja fotograficzna. A i owszem. Piątek 12 stopni i bez deszczu, tak zapowiadają brytyjscy synoptycy. Po drugie zbliża się wielkimi krokami mój ulubiony piątek. Na razie 7 stopni, w dzień do 13, a po południu ma być słonecznie. Spod Londynu z Harlow pani Amanda i jeszcze pani Ewa i pan Piotr. Środowe dla nas już bez wątpienia, czwartkowe pozdrowienia, za które to serdecznie dziękujemy. Oczywiście za wielkiej wody i pozdrawiamy wszystkich rodaków gdzieś rozsianych daleko po całym świecie. Za 3 minuty będzie 5, to nasze budzikowe randewu. Nowe nagranie w Trójce już teraz. Nikt mi nie powie, że raz dane zawsze jest. Nikt mi nie mówi, że kocham, ma przetrwać wiek. Tym, którzy mówią mi, że miłość głupia jest, mówię im wtedy, że miłość ma dla nas sens. Znowu jak wtedy, gdy zamilkła śnieżny czas. Znowu jak wtedy, gdy zastygł nasz świat. Tu, gdzie już tyle burz przyszło nam razem znieść, niech nie zabraknie róż, zwykłej mądrości też. Znowu jak wtedy, gdy zamilkła śnieżny czas. Znowu jak wtedy, gdy zastygł nasz świat. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz, co chcesz. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Randewu, nowe nagranie w Trójce, raz dane. No nie raz, ale wielokrotnie będziemy sięgać po państwa poranną korespondencję, a to już po godzinie 5. Piąta dosłownie za chwilę. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj.